عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے پشتو میں سوال اور اس کے ساتھ اردو خلاصہ. زیادہ خیبر پختونخوا پشاور امیر علیہ سنت بارگاہ کی زما سوال لی چھ نبی علیہ السلام وسلام سنگھ امام والدہ سوک ٹوپے نہ پاسا زی پری دی اور سوک نہ پری دی سوک میرا بوئی اور سوک نہ ہوئی پر دے بانے ما اسلام کا. ہمارے اسلامی بھائی پشتو زبان میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ شریف کس طرح باندھا, کیونکہ آج کل کوئی ٹوپی کھلی چھوڑ کر اس کے ارد گرد امامہ باندھ لیتا ہے, کوئی محراب کی طرح بنا دیتا ہے ماتھے کے اوپر, اور کوئی سادہ ہی باندھ لیتا ہے, تو امامہ شریف کیسے باندھنا چاہیے اس کا جواب عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. امامہ شریف گنبد نما یعنی گنبد جیسا باندھنا یہ سنت ہے, اور دعوت اسلامی میں گنبد نما امامہ ہی رائج ہے. بعض لوگ کچھ باندھ دیتے ہیں اس طرح چاروں طرف گولائی میں, ورنہ یہ عام طور پہ ہمارے گنبد نما ہی باندھا جاتا ہے. بیچ میں ٹوپی کھلی رکھنا یہ اصل اس میں ہے علماء کا اختلاف. بعض کہتے ہیں کہ ٹوپی یہ بیچ میں یعنی کہ امامہ اس طرح کے بیچ سر پہ نہ ہو یہ باندھنا اس کو اعتجار, اس کی بعض علماء تو سختی سے ممانعت فرماتے ہیں لیکن بعض علماء رخصت دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ ٹوپی کھلی رکھنے نہیں رکھتے, بند رکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی کھلی رکھے تو اس کو برا نہیں سمجھتے, کیونکہ علماء کا اختلاف ہے, تو اس لیے جو یہ کرتے ہیں وہ بھی گناہگار نہیں ہیں یا برے بھی نہیں ہیں, مکر تحریمی بھی اس کو نہیں کہیں گے. بہتر یہ کہ ٹوپی چھپا دی جائے تاکہ مطلب یعنی کہ جو ٹوپی کھلی رکھتے ہیں وہ بھی ٹوپی چھپانے کو تو غلط نہیں کہہ رہے, تو احتیاط یہی ہے کہ ٹوپی چھپا دی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت مدد العالی سے ہے کہ کیا جو لوگ دوسروں کے گھروں میں جانکتے ہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی ممانعت ہے, یہاں تک کہ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں سرزنش کے لیے کہ اگر کسی نے دوسرے کے گھر میں جھانکا اور صاحب خانہ ان اس گھر والوں نے یا اس گھر میں رہنے والے نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر کوئی قصاص نہیں ہے, سزا نہیں ملے گی اس کو, یعنی کہ اس کی آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں نکالی جائے گی. اس کی روایتیں انشاءاللہ نکالتے ہیں اگر مل گئی تو عرض کرتے ہیں. لیکن یہ ہے مطلب وہ ایک ممانعت کی مطلب یعنی کہ سختی بیان کرنے کے لیے, ورنہ حقیقت میں آنکھ پھوڑ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں تو مطلب یعنی کہ اب تو دنیا داری کے قانون ہیں, اب تو اگر جیسے کہ چلیے بھائی قصاص نہیں ہے حدیث پاک میں آیا. تو یہاں تو قصاص کیا گردن اڑا دیں گے, گولی مار دیں گے. یہ کہ یہاں کے قانون میں تو بہرحال یہ کہ وہ ظاہر کیس تو ہو گئی, لیکن یہ کہ وہ آنکھ حقیقت میں پھوڑنا یہاں مراد بھی نہیں ہے کہ آنکھ پھوڑ ڈالو جو دیکھے اس کی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خانہ اقدس میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھانکا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیزے کی نوک اس کی طرف کی, چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گیا. اسی طرح کسی موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درے دولت پر جلوہ فرما تھے اور کسی نے جب سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اظہار ناراضی فرمایا. جیسا کہ حضرت سیدنا سہل بن سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے حجرہ مبارکہ کے سوراخ سے جھانکا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوہے کی کنگھی سے سر مبارک کھجا رہے تھے. فرمایا اگر میری توجہ اس طرف ہوتی کہ تو دیکھ رہا ہے تو میں اس لوہے کی کنگھی کو تیری آنکھ میں چبو دیتا. نظر کے بچاؤ یعنی نظر کی حفاظت کے لیے ہی تو اجازت طلب کرنے کا حکم ہے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھروں کے دروازے یا کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے یا ان پر کوئی سادہ سا پردہ وغیرہ ڈال دینا چاہیے جس کی وجہ سے بے پردگی نہ ہو. تمہارا لیے کہ کسی کے گھر میں جھانکا نہ جائے اور اپنے گھر کو اس سے دروازے اس طرح نہ کھلے رکھے جائیں کھڑکیاں وغیرہ کہ لوگ جھانکے. لیکن یہ لوگوں کا ایک تجسس ہوتا ہے, دروازہ نہ بھی کھلا ہو نا تو یہ دراڑ سے گھروں میں جھانکتے ہیں دیکھتے ہیں. یہ ایک عام مرض ہے, یہ اتنا شعور نہیں ہے ان کو کہ نہیں دیکھنا چاہیے دروازہ بند کا ہے کو رکھا. اگر سب کو دکھانا مقصود ہوتا ہو دروازہ کھلا رکھتے سب نمائش کرو اس کی, چھپانا جب بھی تو دروازہ بند ہے لیکن جھانکتے. اس سے سب کو بچنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک کہ اگر دروازے پر دستک دے نا کسی کے نوک کرے تو بعض اوقات دروازہ کھلتا تو سیدھی نظر گھر میں جاتی ہے, بے پردگی ہوتی ہے اگر کوئی عورت ہے بے پردہ اس پر نظر جاتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر دستک دے کر یا بیل بجا کر سائڈ پر کھڑا ہو جائے کہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے. تو جب اجازت ملے اندر آنے کی تو اندر داخل ہو, بے دھڑک گھس نہ جائے. سلام کرے پہلے, سلام کرے گا وہ جواب دے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح تاکہ وہ پردے وغیرہ انتظام بھی تو کر لے نا, اچانک اس نے ہو سکتا ہے کھول دیا ہو, بچے نے کھول دیا ہو. تو اجازت کے بغیر تو اپنے گھر میں بھی داخلہ نہ ہی ہو, کون کس حال میں ہو اس وقت پردے کے تعلق سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد مدینہ. بابا یہ جس طرح بھی جو موضوع چل رہا تھا تو اس میں خاص کر دیہات اور قصبے وغیرہ جو ہوتے ہیں تو ان میں مطلب معاملہ یہی بہت زیادہ عام ہوتا ہے کہ چونکہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور ظاہر چھوٹے سے بڑے ایک ہی محلے میں ہوئے ہیں تو آپس میں کیا پردہ, بلکہ بعض ہمارے جو مدنی قافلے جاتے ہیں تو ان معاملات میں تو یہاں تک دیکھا گیا کہ بالکل وہ پردے کا مطلب دروازے میں کوئی پردے کا اہتمام ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم تو سب ایک ہی برادری کے ہیں, ایک ہی خاندان کے ہیں, تو بالکل دروازے جو ہے وہ اوپن ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ مدنی قافلے والوں کا بھی اس علاقوں میں نیکی کی دعوت کے لیے گزرنا یہ بھی بہت آزمائش میں بعض اوقات مبتلا کر دیتا ہے. تو یہاں پر جیسے یہ بھی اگر ہمیں تربیت ملے کہ کس کا کس سے پردہ ہوگا, یا پڑوس پڑوس میں جو رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے تعلقات اگر ہیں تو کیا ان میں پردے کی احتیاط کرنا لازم ہوگا؟ اس کا تجربہ باپا مجھے ایک دفعہ ہوا تھا, کسی موقع پہ وہ پردے کے حوالے سے کوئی بات کی تو اس کا جواب یعنی وہ عجیب و غریب دیا کہ بہت عجیب سا لگا یہ بات. کہتے ہیں کہ بڑے میاں تھے کہ لو اس طرح تو یعنی وہ پردہ ہوگا جیسے عورت اور مرد میں, تو یہ تو دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کے حال احوال بھی نہیں پوچھ سکتے کیا, یعنی وہ بے پردگی کے حوالے سے نا. اور یہ صحیح امین بھائی نے کہا کہ وہاں پر تو پاپا جیسے وہ بچپن سے بڑے وہیں پر ہوئے نا, ایک ہی گاؤں ہے اور گھر بھی قریب قریب بچپن سے یہ معاملہ, تو وہاں پر یہاں باب المدینہ میں تو دروازہ بجانے کا ہے نا نظام, تو وہ بعضوں کا دروازہ بھی نہیں بجانا نا, یا بجایا تو بس بجا کے اندر داخل ہو گئے نا, اجازت نہیں لینی کہ میں آ جاؤں یا یہ, ڈائریکٹ اندر آ گئے نا. اب اندر آ کے دیکھا کہ وہ صحن میں نہیں ہے تو پھر وہ برآمدے کی طرف بڑھے, اب وہاں بھی کوئی نہیں ہے تو کمرے کی طرف چلے گئے. یعنی اتنی جو ہے نا وہ ایسا بھی حساب کتاب ہوتا ہے, تو اس میں بعض اوقات نہ دیکھنے کا بھی نظر آ جاتا ہوگا. یہ معاملہ یہاں بھی ہے, شہر میں بھی ہوتا ہے, محلوں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ سے کیا پردہ, آپ تو گھر کے آدمی ہیں. لیکن گاؤں میں یہ لوکیشن اس طرح کا آپ بتا رہے ہیں اس طرح ہوتا ہوگا. ہمارے یہ چوریوں ڈکیتیوں سے بچنے کے لیے یہ دروازے بند رکھے جاتے ہیں, بے پردگی سے بچنے کے لیے تو سب تو نہیں رکھتے ہوں گے بند, چوریاں ڈکیتیاں ختم ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہاں بھی وہی حالت ہو جائے, دروازے کھلے جس کو اندر آنا آ جائے. بدقسمتی سے بے پردگی بہت زیادہ ہے, پردے کا ذہن ہی نہیں ہے. پردے کے رہتے ہوں گے تو اس طرح مطلب یہ غلط طریقہ ہے, بے پردگی حرام ہے. چاہے بچپن میں ساتھ کھیلے ہوئے ہیں لیکن جب لڑکی بالغہ ہو گئی تو اب اس پر پردہ فرض ہو گیا, اپنے دوست سے بھی, کہ اب وہ اجنبی ہو گیا اس کا, جس سے اس کی شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے, وہ اس کا اب مطلب اس سے پردہ ہے. دوست سے تو شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہی نہیں ہے, بلکہ یہ دوستیاں آگے چل کر عشق مجازی کی صورت بھی دھار لیتی ہوں گی, اور یوں بھی ہوتا ہوگا, پھر برادری الگ ہونے کی وجہ سے مسائل بھی کھڑے ہوتے ہوں گے, یا خاندان میں کہ یہ غریب ہے, یہ مالدار ہے, یہ فلاں برادری کا, یہ فلاں برادری کا, تو اس طرح بھی وہ مسائل کھڑے ہوتے ہوں گے, باغ جاتے ہوں گے یا کورٹ میرج کرتے ہوں گے یا بغیر نکاح کے ہی کچھ نہ کچھ کر ڈالتے ہوں, تو بھی تعجب نہیں ہے. ڈر ہے کہ ٹھنڈی گرم تار ملے گی, بلب تو روشن ہوگا. تو اس طرح مطلب ہے کہ پردہ فرض ہے, پردے کا انکار نہ کیا جائے. پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اس کو پڑھیے, انشاءاللہ آپ کو مطلب اس میں بہت معلومات ہو جائے گی. اس کے صفحہ نمبر 159 پر ایک سوال جواب عرض کرتا ہوں میں. سوال, بعض آزاد منش مرد و عورت, یہ بوڑھا جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا کہ بوڑھے نے بولا کہ یہ کیا ہے, تو بھی ملیں گے بھی نہیں آپس میں, دوری ہو جائے گی اور حال احوال بھی نہیں پوچھیں گے کیا, تو ایسے لوگ توجہ سے سنیں. کہ بعض آزاد منش مرد و عورت کہتے ہیں کہ علماء کرام عورتوں کو چار دیواری میں بٹھا دینا چاہتے ہیں. جواب: اس میں علماء کرام کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں، یہ دنیا کے کسی عالم دین کا نہیں، رب العالمین عز و جل کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے. پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. دیکھا آپ نے، عورت کے لیے چادر اور چار دیواری کا حکم کسی عام شخص کا نہیں، ہم سب کے پالنے والے رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے پابند ہیں، حالات یوں ہیں اور زمانہ ترقی کر گیا اور لوگ چاند پر پہنچ گئے تو فلاں یوں ہو گیا، یہ کچھ نہیں چلے گا، اللہ اور رسول کا حکم چلے گا. قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باہیا خواتین جو ہوتی ہیں وہ تو بہرحال بے پردگی نہیں ہونے دیتی. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان افروز واقعہ سنیے، جو کہ دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ زخمی سانپ کے 8 صفحے پر دیا ہوا ہے. حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ پردہ کیے، منہ پر نقاب ڈالے، اپنے شہید فرزند کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی. کسی نے کہا آپ اس حالت میں بیٹے کی معلومات حاصل کرنے آئی ہیں کہ آپ کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے؟ چونکہ ان کا بیٹا شہید ہو چکا تھا تو ان کہنے لگی اگر میرا بیٹا جاتا رہا تو کیا ہوا، میری حیا تو نہیں گئی. یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے اسلام میں پردہ ہے، چاہے وہ غم کا موقع ہو چاہے خوشی کا موقع ہو، پردہ کرنا ہے. شادیوں میں بے پردگی سبھی کو تقریباً معلوم ہوگی اتنی ہوتی ہے، ادھر غمی کے موقع پر بھی پردی ہوتی ہے. بیعت جب ہو جاتی ہے نا کسی کی تو عورتیں پھر پردے کا لحاظ نہیں کرتی، عورتیں مرد سب مطلب ایک دم مکس ہو جاتے ہیں، ہو ہو کر دیتے ہیں، ہاں ہو رونا دھونا مچا دیتے ہیں گھر والے جو ہیں، اب پردہ خلاص. حالانکہ اس وقت تو جب میت ہوگی تو پردہ تو زیادہ یاد آنا چاہیے، عبرت ہے کہ حکم شریعت زیادہ یاد آئے، اللہ زیادہ یاد آئے، اللہ اور رسول کے احکام زیادہ یاد آئے. لیکن ایسے موقع پر لوگ بعض اوقات بلکہ اب تو اکثر ایسا لگتا ہے گناہوں میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں کسی کی موت کے موقع پر. افسوس کہ عبرت کا بھی دروازہ گویا بند ہوتا نظر آ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفدر عباس بات کر رہا ہوں، ضلع خنوال شہر ہے ہمارا. تو یہ بعض بچے جو ہے نا اپنے امی اور ابو سے ایک بات تمیزی کرتے ہیں، تو وہ ان کے والدین کہتے ہیں کہ ہم آپ کے امی ابو نہیں ہیں، یہ ان کے والدین کا کہنا کیسا ہے؟ وہ غصے میں کہتے ہیں کہ جاتے میں تیرا باپ نہیں، کہتے ہوں گے، ویسا یاد نہیں آ رہا کہ اس طرح کا بھی کہتے ہوں. پاپا کہتے ہیں جا پاپا یوں بھی کہ ہم تمہارے امی ابو نہیں بن رہے، یہ میرا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری وہ بول رہی ہوں، اماں بول رہی ہوں، ابا جاؤ جاؤ جاؤ نہ، وہ پھر وہ کریں گے. اب بطور سرزنش کہتے ہوں گے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، اب پتا نہیں یہ ہے تو جھوٹ ہے لیکن اب یہ گناہ بھرا جھوٹ ہے یا نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے. وہ شاید اس اعتبار سے کہ وہ ہوتا نا وہ اس وقت شفقت والے ابو جو ہے نا میرے ان کے لیے، تمہارے لیے جو ہے نا اس ٹائم شفقت والے نہیں. یہ ہے تو خیر غلطی تو بہت ہے کہ ایک بچے کو دوسرے بچے کے سامنے پیار دینا، دوسرے کو دھتکارنا، اس سے وہ بچہ باغی بنے اس کا پورا پورا امکان ہے، اپنے ماں باپ کا مخالف ہو جائے. سوال میں یہ نہیں ہے، وہ اصل میں وہی بدتمیزی کا تذکرہ کیا پیچھے، بچہ بدتمیزی کا جی، تو اس بنیاد پر وہ غصے میں کہتے ہیں کہ یعنی گویا کہ ہم تمہارے ماں باپ ہی نہیں ہیں، جاؤ ہم تمہارے ماں باپ ہی نہیں ہیں. لفظ گویا تھوڑی بولتے ہیں، یعنی ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، جاؤ جی. سرحد کرتے ہیں تو یہ ہے تو جھوٹ ہے. اب یہ جھوٹ جو غصے میں انہوں نے بطور ڈانٹ ڈپٹ کہا، معلوم کر لینا چاہیے، لکھ لو اس میں، آپ لکھ لیجیے. ہے تو یہ تو 100% جھوٹ کہ خلاف واقع ہے نا، کہ سچ کے خلاف ہے، سچ یہ کہ اس کے ماں باپ ہیں، اب یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں تو یہ ہوا جھوٹ. اور ہو سکتا ہے یہ گناہ بھرا جھوٹ ہو، معلومات کرتے ہیں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ غصے میں ہر صورت میں ہر معاملے میں ایک باؤنڈری وال تو ہے نا، ہمارے شریعت کی لگام ہونی چاہیے. غصے میں ایسا جملہ تو نہ نکلے نا کہ مطلب جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے دائرے میں لے کر گئے، اور پھر بھی اگر یہ کہے گا نا بھلے غصے میں بدتمیز بچے کو کہیں گے ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، اس کا اثر وہ بچہ تو غلط ہی لے گا، آگے چل کے اس کے نتائج ہو سکتا ہے کہ خراب ہی نکلے. تو ڈانٹ ڈپٹ میں، پیار دینے میں اعتدال ہونا چاہیے، کہ نہ اتنا پیار دے گے کہ بچہ سر پہ سوار ہو جائے، نہ اتنا ڈانٹ ڈپٹ کہے، نہ ایسے جملے کہے کہ جو بچہ دل پہ لے لے، جیسے یا تیری محبت میرے دل سے نکل گئی، یہ بھی جملہ ہے لیکن برا جملہ ہے، یہ تو بڑوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، بہت برا جملہ ہے یہ. اس سے مطلب وہ دل پر جب لے لے گا نا تو یہ اس کا نقصان پھر دیر پا ہوگا یا مستقل ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری جامعۃ المدینہ میانوال سے، پیارا باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر فکر مدینہ کر رہے ہوں اور فکر مدینہ کا آخری وقت ہو اور جیب میں پین وغیرہ نہ ہو تو اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ براہ کرم اس کا جواب عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فکر مدینہ کرنے والوں کو فکر قلم بھی کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ جس کو لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ فکر قلم بھی تو کرتا ہوگا. دیکھو یہاں ایک قلم، یہ دوسرا قلم، تو فکر قلم کرنی پڑتی ہے، شاید کو لکھنے کی ضرورت پڑ جائے گی، تو اس لیے وہ اب اگر قلم رہ ہی گیا وہ مل نہیں رہا، تو اگر ایسا دوست ہے جس سے ایک دوسرے کو لینے دینے کی ایک ترکیب ہے تو اس سے لے لے، عوام سے نہ مانگے، عام آدمی سے نہ مانگے، بچے سے، بلکہ دوسرے سے بچنا ہی اچھا ہے کہ بعض اوقات یہ کہ اب لکھنے کا انداز ہوتا ہے ہر ایک کا، اب آپ ہیں مطلب قوت کا مظاہرہ کرنے والے، بعض اوقات لکھنے والے بہت یعنی کہ وہ زور دے کر قلم سے لکھتے ہیں، اور اس جناب کا قلم جو تھا وہ نازک تھا، آپ نے لگایا زور اس کا توڑا نب، اس کو بند کر کے دے دیا، وہ اگر ٹوٹ گیا تو بتانا تو پڑے گا نا کہ ٹوٹ گیا، اگر وہ ناراض ہے ہو رہا ہے یا ویسے ایسے مناسب نہیں ہے وہ نیا لے کر دے، اس کو پیسوں کی آفر کرے کہ قلم ٹوٹ گیا، کیونکہ نب ہی سے تو قلم ہے، اگر قلم کی نوک ٹوٹ گئی تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، میرا نام ساجد اتاری، میں ڈگری ضلع میرپور خاص سے 30 دن کا مدنی اعتکاف کرنے کے لیے حاضر ہوا باب المدینہ فیضان مدینہ میں. باپا جان، میرا سوال ہے، کیا اسلامی بہنیں پیلی چپلے پہن سکتی ہیں، اور پیلی چپلے پہننے کی برکتیں بھی بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل وہ سورۃ البقرہ میں جس گائے کا تذکرہ ہے، وہ گائے اس کی کھال جو تھی نا، اب وہ پیلا تو جیسے یہ رنگ پیلا، ہم لوگ چپل یہ پیلا پہنتے ہیں، ایسی گائے، ایسے پیلے رنگ کی گائے تو نہیں دیکھی، ڈارک ہوتی ہے یہ، جیسے کہ ہماری یہ بہار شریعت یعنی گائے کی کھال کا رنگ پیلا جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے، اس سے کافی یعنی کہ ملتا جلتا ہوتا ہے. اب اس کو یہ اردو میں وہ پیلا لکھتے ہیں، ہے وہ یہ براؤن سے ملتا جلتا ہے، تو اس کھال کی مناسبت سے اگر چپل پہنے تو اس سے فکریں کم ہوتی ہیں، اور کالے چپل پہننے سے فکریں بڑھتی ہیں. چپل، جوتی، بوٹ، اسی طرح وہ چپل یا جوتی بوٹ جو بھی پہنے، یہ اس رنگ کا پہنے، پیلے جو گائے کا پیلا ہوتا ہے اس طرح کے رنگ پر مطلب پہنے. یہ مردوں عورتوں کے لیے کوئی فکس تو نہیں ہے، مطلق کرنے کے جو یہ چپل پہنے، تو عورتوں کے تو پہننے سے نہ نہیں وزا کے، مردانہ پہننے کی تو ان کو استنجا خانے میں بھی اجازت نہیں ہے عورتوں کو. عام طور پر یہ ہوتا ہے ایک چپل رکھ دیتے ہیں، مرد عورت دونوں ہی وہ استنجا خانے میں چلے جاتے ہیں پہن کر، تو اگر مردانہ چپل باہر رکھی ہوئی ہے تو عورت نہیں پہن سکتی، مرد پہنے گا. زنانہ چپل رکھی ہوئی ہے، عورتوں کی چپل جو مخصوص ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی ہے، تو مرد پہن کر استنجا خانے میں نہیں جا سکتا. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے. تو جس میں گھر میں عیسائی بہنیں بھی ہیں، عیسائی بھائی بھی ہیں، تو یہ دو طرح کے چپل رکھیں استنجا خانے کے لیے، تاکہ یہ دونوں اپنے اپنے چپل استعمال کر سکیں. اب زنانہ چپل جو ہے نا، اس میں تو تراش خراش، بیل بوٹے اور فیشن بہت زیادہ ہے، اونچی ایڑیاں اور یعنی کہ جتنا عورتوں میں فیشن ہے اتنا مردوں میں نہیں ہے. ان کے لباس، ہر چیز میں مطلب ان کا انداز جو ہے نا، یہ مردوں سے کہوں 100 گنا ایڈوانس ہے تو شاید چل جائے مبالغہ، اتنی ان کے معاملات ایڈوانس ہیں، کیا کپڑوں کے، کیا جوتوں کے، کیا گھر کی سجاوٹیں بھی ہے، ادھر گلدستہ رکھا تھا، ادھر گلدستہ، ادھر پھول، تو ادھر یہ کیا کیا چیزیں، یہ بیچاریاں شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ ان کو لانے کو جو سمجھ میں آتا ہے یہ اٹھا کے لا کر رکھ دیتی ہے. مردوں کو اتنی پنچات نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں کی میں جو سمجھ سکا ہوں. تو باہر آنے کے دونوں کے لیے یہ چپل پیلے بھلے دونوں ہی پہنے اپنے اپنے وضع کے اپنے اپنے انداز کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، جیسے ابھی گرمیوں کا مہینہ ہے تو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اگر پسینہ بدبودار ہو جائے تو کیا مسجد کی حاضری معاف ہو جائے گی؟ اور سینے کو خوشبودار بنانے کا مدنی نسخہ عطا فرما دے. ظاہر ہے کہ پسینہ اگر بدبودار، پسینہ تو ہوتا ہی بدبودار ہے عام طور پر، لیکن ایسی بدبو جس سے یہ بدبو پھیل رہی ہے، برابر والے کو بھی آ رہی ہے جیسے، تو اب یہ پسینہ پھر بدبو ناگوار، بازوں کی ناگوار بدبو ہوتی ہے، تو اب اگر ایسی بدبو ہے اس کے پسینے میں کپڑے بھی بدبودار اس سے ہو جاتے ہیں، تو اگر بدبو آتی ہے اس سے دوسرے کو بھی تو ایسی صورت میں مسجد کا داخلہ معاف ہے، بلکہ مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. جماعت سے نماز بھی اس طرح بدبو کے ساتھ پڑھنے آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بدبو دور کرے. اب غسل سے دور ہو سکتی ہے تو غسل کر لیں، کپڑے تبدیل کرنے سے دور ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کپڑوں میں بدبو بس گئی ہے، کپڑے تبدیل کر دیں. دونوں صورتیں نہیں ہیں، کوئی خوشبو ملنے سے بدبو دور ہو جاتی ہے تو خوشبو مل لیں، باڈی اسپرے آج کل آتے ہیں اس سے بدبو دور ہوتی ہے تو وہ اسپرے کر لیں. تو اس طرح کوئی بھی ایسی صورت اختیار کرے کہ جس سے بدبو دور ہو جائے. غالباً بعض غذاؤں سے بھی پسینے میں بدبو آتی ہے، تو ان غذاؤں پر غور کر لے کہ کس غذا سے مجھے پسینے میں بدبو آتی ہے، تو وہ غذا ترک کر دے، پرہیز کرے اس سے. یہ کوئی نہ کوئی ایسا انداز اختیار کرنا ہوگا جس سے بدبو نہ کپڑوں میں آئے پسینے کی، نہ منہ سے بدبو آئے، نہ کسی اور چیز سے. اب جیسے کہ وہ چادریں ہیں، یوں کھانے پر بٹھا لیا، پردے پردہ کر دیا، تو سالن اور شوربہ بھی اس میں گرتا ہوگا، سالن میں یہ ڈوب بھی جاتی ہوگی، کیونکہ وہ حرص کا انداز جو کھانے کا ایسا مارا ماری والا ہوتا ہوگا، خصوصاً یہ سالن میں یہ جب گرتی ہوگی تو زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہوگی کپڑوں میں. پھر یہ کہ ہاتھ بھی پونچھ ڈالتے ہوں گے بھیڑ میں تو اپنی چادر سے، تو اب چادر سے، کیونکہ سالن کھانا اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، لیکن جب یہ کپڑے سے مل جاتی ہے نا، کپڑے پہ لگ جاتی ہے، تو اب یہ بہت خراب بدبو ہو جاتی ہے. اپنا سونگو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں نا تو بہت. اب تولیے کا اندازہ لگا لیں، تولیا جس سے ہاتھ پوچھتے لوگ، اگر بعضوں کا اتنی بدبو ہو جاتی ہے کہ بالکل یعنی کہ موڈ خراب ہو جائے، اگر زیادہ اس کو دھونے میں لحاظ نہ رکھا جائے تو تولیے کا. تو وہی کھانے پینے کے بعد لوگ ہاتھ برابر بعضوں کا نہیں دھوتے تو اس سے بدبو ہو جاتی ہوگی، اس لیے وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ بوتلوں سے پانی پیتے ہیں، تو پانی پینے کا طریقہ بوتل ہے نہیں، ورنہ میں آپ کو عرض کرتا کہ بوتل کو منہ لگا کر پانی پیتے ہیں، تو اس طرح وہ منہ کا تھوک اس میں، یہ جیسے بوتل کو یوں منہ میں ڈال لیا نا، تو اس طرح یہ اس پر آپ کا لعاب لگ گیا، تھوک لگ گیا، اب اس کو آپ نے کیا بند, تجربہ کر لیں گے یہ منہ جو ہے نا اس کا بدبودار ہو جائے گا. اب دوسرا کھولے گا اس کو تو ایک تو مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اس کی بدبو تھوڑی بہت پھیلے, ورنہ جو پیے گا اگر اس کا ناک حساس ہوا تو اس کو بدبو آئے گی, کراہیت آئے گی. تو یہ گھر میں بھی ہمیشہ اس کا خیال رکھیں کہ اب یہ خطرہ کو چلا نہ جائے, نہیں کس خاص رسک ہے نا. میں چلو یوں کر یوں میری کوشش یہی ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کسی کو جھوٹا پانی دینا ہوتا ہے تو پھر منہ لگا کر ہی جھوٹا ہو سکتا ہے, اوپر سے تو جھوٹا ہوگا نہیں فضاؤں سے, تو یہ مطلب کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ جھوٹا پانی یا فیضان مدینہ میں یہ بوتلیں فیضان مدینہ کی یہ بک جاتی ہیں, یہ لے جانے کی ہم لوگ مطلب اجازت دیتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ میں نے یہ بتایا تو اب یہ کوئی بولے کہ وہ سچے پانی کو جھوٹا کر کے دے دو, تو سچائی صحیح ہے اور یہی پینا ہے, لے نہیں جانا اس کو. تو حکمت عملی جب یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں, نہ میں نے پڑھی ہیں, حکمت عملی تجربہ ہوتے ہوتے ہو جاتا ہے. اب اگر منہ لگ ہی گیا تو اس کا ایک اور طریقہ ہے, اگر منہ لگ گیا اس کو خیال نہیں رہا یا منہ لگائے بغیر پینا نہیں آتا, تو ایک طریقہ یہ ہے اس کا کہ یوں اس کے پانی پینے کے بعد یوں منہ کو پوچھ لیں گے نا تو لعاب صاف ہو جائے گا, تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے. لیکن ہو سکتا ہے دوسرے کے سامنے یہ کریں گے اس کو کراہیت آئے. جس کی چادر صاف ستھری ہے وہی ہے. ہاں اس کی چادر صاف ستھری نہیں ہوئی, اس کی چادر ہی بدبودار ہے تو پھر اپنا فیض پھر وہ زیادہ بخشے گی اس کو, بوتل کو وہ زیادہ بدبودار کر دے, ہو سکتا ہے. چادر تو سب مسجد میں چادر امامہ شریف یہ سب چیز جو ہے نا یہ خوشبودار رکھنی ہے اپنے کو, حتی الامکان خوشبوئیں لگاتے رہیں اس کو, نہیں تو کم از کم دھوتے رہیں. یہ میلے چکٹ بازوں کا امام ہو جاتے ہیں کہ اس کے برابر میں کھڑا رہنا دشوار, اتنی بدبو آتی ہے. تجربہ ہے کسی کو ہے نا, وہ سر بھی ہل رہے ہیں کچھ ہاتھ بھی تھوڑا تھوڑا اٹھ رہا ہے. تو یہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھائے کہ یہ مسجد میں ہے آپ, بس یہ ایک بار ٹوپی پر باندھ لیا باندھ لیا, پھر پتہ نہیں برسوں تک چلاتے ہیں مہینوں تک چلاتے ہیں, بس وہ کھلنے کا نام نہیں. اور اس کی یہ کناریاں جو ہے یہ تیل لگ لگ لگ کر کالی پڑ جاتی ہیں اور بدبودار ہو جاتی ہے. وہ بعض اوقات خود کو باندھنا نہیں ہوتا نا, تو وہ اسلامی بھی مقرر کیا ہوتا نا کہ یار اس سے بندھوانا ہے نا. اب جو ہے نا وہ ہفتے دو ہفتے نہیں وہ ہوتا ہے اس سے مقرر نا. اب جیسے یار آنا یار ذرا امامہ تو باندھے یار, اچھا چلو بھائی. اور ایسے میں پھر اس سے دوستی کر لینا بھائی جسے روز ملاقات ہوتی ہے, اسی سے دوستی کیوں کی تھی بھائی جس ہفتے میں ایک بار ملنا ہے. سب میں یہ نہیں مشورہ دوں کہ آپ کو پاجامہ پہننا بھی تو نہیں آتا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں تو سیکھ لو امامہ باندھنا, کائے کو کسی کے محتاج. یعنی یا تو یہ ہوتا ہوگا کہ اپنے کو امامہ جیسے میرے کو نہیں آتا صحیح باندھنا, تو صحیح باندھنا نہیں آتا ہوگا تو وہ دوسرا جو ہوتا ہو ٹائٹ باندھ کر ذرا یوں اپنا روپ پڑے, تو یہ کوٹاڑا روپ ڈالنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائٹ بندھواتے ہوں کسی سے روزانہ ہے نا, کہ خود اچھا باندھنا نہیں آتا دوسرے سے بندھوا دے. میرے کو تو ایک ہی میرا خریدار ملا امامے میں اب تک, وہ اپنے پنجاب میں آپ کے ایک بچہ, تو مجھے بتانے والے نے بتایا کہ ایک بچہ پنجاب میں ہمارے خاندان میں ایسا ہے چھوٹا بچہ ہے, اس نے بولا کہ یہ جو نعت خوان مدنی چینل پر امامہ باندھتے ہیں نا مجھے یہ امامہ نہیں باندھنا, ارے باپا والا امامہ باندھوں گا, باپا کی طرح مجھے باندھنا بے ترتیب. تو اب یہ اندازہ لگا کہ ٹائٹ امامے میں ہم خوش فہمی میں ہوتے ہیں, یہ بےچارے ٹائٹ امامہ ہمارے ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے بعض ذمہ داران اس کو بندھواتے ہوں گے, یہ میرے سے ڈرتے ہیں باقی ان کو بولتے ہوں گے یوں کرو یوں کرو یوں کرو, یہ کرواتے ہوں گے نعت خوان یسر کرتے ہوں گے بےچارے, کریں گے ورنہ پڑھنے نہیں دیں گے ان کو. ایک میرا گمان ہے واللہ اعلم، 300-400 کا حملہ ہے ہمارے پاس، سے ایک ماڈرن اندر ہے مطلب اللہ کے طریقے، ہاں وہ کرتے ہوں گے بالکل، نعت خوان کو قاری صاحب کو سب کو مطلب یعنی کہ لائن میں لگاتے ہوں گے، ان کی اطاعت کرنی پڑتی ہوگی ان کو، نہیں تو یہ پڑھ نہیں دیں گے ان کو، واللہ اعلم و بالصواب، حقیقت حال اللہ جانتا، ایسا کرنا نہیں چاہیے بابا اس میں، یعنی ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ مطلب یعنی کہ ذرا بال وال صحیح ہوں اور اس طرح کا تو بول سکتے ہیں نا، نہیں مطلب حرج نہیں، اچھی بات ہے بلکہ کہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ وہ داڑھی الجھی ہوئی ہے بال الجھی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، درست کرنے کا، یہ تو بالوں کا اکرام کرنے کا حکم ہے کہ بالوں کا اکرام کرے، داڑھی رکھی ہے تو اس کو بال رکھیں، دھوئے، اس میں تیل لگائے، کنگا کرے، یہ تو ہے مطلب اس کا انکار نہیں، لیکن بالوں کا تو بابا بال تو باہر اماما، اب یہ کہ جیسے میں نے باندھا تو میں نے اس طرح کا تو نہیں باندھا نا کہ جس طرح مذاق اڑے، ہے نا، باندھا ہے نارمل باندھا ہے، ٹائٹ وہ نہیں آتا خوبصورت باندھنا، کوشش کی میں نے، نہیں کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی جلدی ہوتی ہے بابا، بال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں کی اگر کچھ جھلکی نظر آئے تو وہ زیادہ پیارے لگتے ہیں، یہ محبت ہوتی ہے بال، وہ دیکھو ہر ایک کے پاس حسن نظر نہیں ہوتا، ہر ایک نظر عقیدت کی نظر سے نہیں دیکھتا، تنقید کی نظر سے دیکھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، کہ اگر میں اس طرح، ذرا میں تو خیر بکھرا بکھرا الحمدللہ رہتا بھی نہیں، کبھی میرے اس طرح بال جس کو یوں کہا جائے کہ الجھے الجھے سے بال ہیں اس کے، اس طرح میرا خیال ہے نوٹ نہیں کیا ہوا کسی نے، کنگھی میں بھی کر لیتا ہوں الحمدللہ، تیل میں بھی ڈال لیتا ہوں، ابھی تیل ڈال کے آیا ہوں الحمدللہ، امام مجھے باندھنا نہیں آتا صحیح، میں نے صحیح بولتا ہوں، میں نے 100 مرتبہ کوشش کی، فرق مجھ سے صحیح بنتا نہیں ہے، وقت بھی لگتا ہے تو یوں بھی بعضوں کا سستی ہوتی ہے کہ اب جلدی ہے پہنچنا ہے، یوں بھی اب دیکھو یہ میں سیٹ کرتا رہتا ہوں، اب یہ دیکھو یہاں ٹوپی نظر آ رہی ہے، کیا کروں گی، اب اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، میرے سونے مرشد دا سبز امام آئے، کالیاں زلفاں تے سونا چٹا کرتا ہے، میرے سونے مرشد دا سبز امام آئے، کالیاں زلفاں تے سونا چٹا کرتا اے، مہندی لگی داڑی ویکھو پیا لشکار دا، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر، خانقاہ شریف پنجاب سے ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے ہیں، بابا ایک کچھ عرض کریں، السلام علیکم بابا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں خانقاہ شریف سے تواڈا فزانہ مدینہ اتھے دار سے میرا بچہ طالب علم ہے جی، تے اس نے مینو بھیجیا بجا، لیکن میں تو کوئی مال مول چراون والا بندہ ہے ایسا، مینو اتنا شعور بھی نہ، تے بچے نو داخل کراون وچ مینو کوئی شعور ہو گیا، کچھ اتھے آون زیادہ شعور ہو گیا، تے اس نے بچے میرے آخیا بابے جی دا مرید تو بھی ہونا ہے، میرے واسطے میں بھی ہونا ہے، تے دعا بھی کرامنی، تے مہربانی ہو جاوے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بابا ان کے بیٹے نے بھی مرید ہونے کا کہا ہے، انہیں بھی مرید ہونا ہے، یہاں بھی ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں اور میں بھی یہاں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اب تک کسی سلسلے سے مرید نہیں ہیں، آئیے موقع اچھا ہے، امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور امیر علیہ سنت توبہ بھی کرواتے ہیں، آئیے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں

کیے لیتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اجازت ملنے سے پہلے ہی پردہ ہٹا کر مکان کے اندر نظر کی اور گھر والوں کے ستر کو دیکھا، اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہ تھا. جب اس نے دیکھا اگر کوئی بڑھ کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر میں اسے یعنی آنکھ پھوڑنے والے کو شرم نہ دلاؤں گا. اگر کوئی ایسے دروازے کے پاس سے گزرا جس پر نہ کوئی پردہ ہے اور نہ دروازہ بند ہے، لہذا اس نے دیکھا تو اس پر گناہ نہیں بلکہ خطا گھر والوں کی. اس کے تحت وہ یہ دیکھنا جو یہ بلا قصد ہے، بغیر کسی ارادے کے اچانک نظر پڑ گئی، ورنہ یہ کہ نظر جان بوجھ کر کسی کے گھر میں اندر جھانکنے کی اجازت نہیں ہے. خیر تو اس روایت کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے الفاظ اسے شرم نہ دلاؤں گا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی آنکھ پھوڑ دینے والے کو نہ تو کوئی سزا دوں گا نہ ملامت کروں گا، کیونکہ یہاں قصور اس جھانکنے والے کا ہے. اب اس کے تحت مزید یہ فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ احناف نے حنفیوں کے نزدیک یہ فرمان علی ڈرانے دھمکانے کے لیے، ورنہ اس آنکھ پھوڑنے والے سے آنکھ کا قصاص ضرور لیا جائے گا. رب تعالی نے فرمایا العین بالعین، اچھا غلطی ہے، صفحہ 311 پرانا ہے، العین بالعین لکھا ہے اور یہ ہے بھی آیت. آنکھ تو آنکھ کے بدلے پھوڑی جا سکتی ہے، نہ کہ تاک جھانک کے عوض. تاک جھانک کرنے سے آنکھ پھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور ڈانٹ ڈپٹ ایسا فرمایا، یہ ہمارے حنفیوں کا موقف ہے. یہ آیت ملی، اچھا تو یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں پردے کے بارے میں سوال جواب میں یہ کتابت کی وہ کمپوزنگ کی غلطی ہے، العین بالعین لکھا ہوا ہے جبکہ نون پر زبر ہے العین بالعین. تو جن کے پاس یہ کتاب ہے صفحہ 311 تو العین بالعین کی جگہ العین بالعین کر دیں، یعنی نون کا پیش جو ہے اس کو زبر بنا دیں. صفحہ نمبر 311 پردے کے بارے میں سوال جواب. یہ تو جتنے بھی نسخے ہیں نا سب کو درست کرنا پڑے گا، آیت قرآنی ہے. یہ مکتبے والوں تک حاجی امین آپ نوٹ کر لیجئے اور اس طرح بھائیوں کو بٹھا دیجئے، یعنی اگر یہ اس کا آدھی بلیڈ ہوتی ہے نا اس سے اس کو کھرچنے کا طریقہ ہے، اس کے گولائی کا اوپری حصہ کھرچ دیں گے نا بلیٹ سے تو زبر رہ جائے گا. ایک صورت یہ، مگر اس میں دیر لگے گی. دوسری صورت یہ کہ اس کو قلم سے کاٹ دیں اور اوپر دوسرے رنگ کے قلم سے زبر کر دیں. ایک ہی رنگ سے کریں گے تو شاید گڑبڑ ہو جائے گی، مگر یہ جلد بازی میں کریں گے تو گڑبڑ ہوگی، احتیاط سے کرنا ہوگا. مگر یہ کرنا ہے، یہ آیت قرآنی ہے، اس کی غلطی زیر زبر کی چلے گی نہیں. جی چٹ لگانا بہت بڑا کام ہے، آسان وہ ہے قلم زد کر دینا، چٹ لگانے سے خوبصورتی بہت آ جاتی ہے. اب جس طرح بھی دیکھو یہ پیش کو زبر بنانا ہے، یہ مہربانی کر کے آپ کا کام ہے، اور مجھے کارکردگی دیجئے کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ایک کتاب جس کے پاس بھی ہے، صفحہ نمبر 311 کی نیچے سے دوسری سطر میں العین بالعین لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ العین بالعین نہیں ہے، نون پر پیش نہیں ہے، بلکہ نون پر زبر ہے، یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے، اس کو درست کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اگر شہید کو کوئی ہوتا غلطی سے کوئی حسل دے دے اور کفن دے دے، اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے شہید کو؟ اچھا غسل و کفن دے دے، وہ شہید جو مطلب آلات حرب سے، وہ اس کی صورت ہے، ہر شہید جیسے تو بہت سارے مجازی شہید ہوتے ہیں، ان کو تو غسل کفن دیا جاتا ہے، لیکن بعض صورت ایسی ہے جس میں غسل کفن نہیں دیا جاتا، جیسے کوئی ڈاکو مار دیتے ہیں جان مال کی حفاظت کے لیے، جو لڑتا ہے ہاں ہے اس کا غسل کفن نہیں ہے، لیکن سبھی دیتے ہوں گے غسل کفن، اس کو دیکھ لیتے ہیں بہار شریعت میں۔ ہاں وہ بہار شریعت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اب اگر کسی نے غسل اور کفن دے دیا جس کو غسل کفن، سب بھی دے رہے ہوں گے، میرا خیال ہے 100% احتیاطاً نہیں کہتا میں، اگر نہیں دیں گے تو پبلک ان کو مطلب پریشان کرے گی، یہ کیا کر دیا تم؟ جو ڈاکو جس کو مار دیتے ہیں نا، وہ ظلمن شہید ہے، ظلمن مارتے ہیں نا ڈاکو، تو موبائل فون چھین رہا ہے اور گولی مار دی، یہ ظلمن شہید ہوا نا، اس کے احکام ہے غسل کفن کے بہار شریعت میں۔ اگر موبائل فون کے تعلق سے نہیں ہو تو موبائل فون اس کو ایجاد نہیں ہوتا، لیکن ظاہر موبائل فون بھی آ گیا، اس میں پیسے بھی آ گئے۔ اغوا برائے تاوان کیا، تو مسئلہ دیکھ لیتے چوتھے چوتھے سے بابا دوسرا سوال چلا ہے۔ لبیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر بابا جان، میں محمد حمزہ اختاری سردار آباد صبا سے۔ پیر بابا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ نماز کے دوران سجدے میں ناک کی کون سی ہڈی، کیا آنکھوں کے درمیان کا ہے، ناک اوپر والا وہ لگے یا ناک کے کونا لگے، پلیز اس کی رہنمائی کروا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں یہ تو ناک کی نوک کہلاتی ہے، ہڈی ہے، یہ ہڈی ہے، ابری ہوئی ہے نا، یہ ہڈی لگانی ہے، نوک لگانے کو تو بولا نوک لگا دی صرف تو واجب ادا نہ ہوگا، البتہ نوک ایک دم دبائیں گے تب بھی ہڈی بظاہر تو لگی جاتی ہے لیکن تکلیف ہوگی، یہ ہڈی مراد ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پاپا جان، میرا نام محمد زبیر الحسن عطاری ہے، گلزار طیبہ سرگودا سے میرا تعلق ہے۔ جو دعا مانگی جائے پوری ہوتی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اذان کے دوران حیال الصلاح کے لیے دائیں طرف اور حیال الفلاح کے بائیں طرف منہ کا رخ کیا جاتا ہے، اگر کوئی ایسا کرنا بھول جائے تو آیا کہ اس سے اذان ہو جائے گی؟ پیارے پاپا جان، اس میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر منہ کرنا بھول جائے تو اذان تو ہو جائیے، اور ایک سوال اس سے پہلے بھی کیا ہے. جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جائے. جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو وہ قرآن کریم کی آیت ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں. اب آئیے کہ بعض اوقات دعا کی قبولیت کے فوراً اثر ظاہر ہوتے ہیں, بعد میں دیر سے ہوتے ہیں. ان کی تفصیلات ہیں کہ دعا کی قبولیت کے مختلف صورتیں, کہ اس دعا کے بدلے جو مانگا بظاہر وہ نہیں ملا لیکن اس کے بدلے مصیبت دور کر دی جاتی ہے, یہ اس کی برکت ہے دعا کی. مثال کے طور پر آپ دکان پر جا رہے تھے اسکوٹر پر اور دعا کر کے نکلے گھر سے اور اسکوٹر پر دکان پر پہنچ گئے آپ, ورنہ یہ تھا کہ دعا کر کے نہ نکلتے تو ایکسیڈنٹ ہونا تھا. تو وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے, آپ کو پتا نہیں چلا لیکن ایکسیڈنٹ سے آپ بچ چکے, دعا پڑھ کے نکلے, دعا کر کے نکلے تھے. تو اس طرح دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں روک دی جاتی ہیں, ٹال دی جاتی, ایسا بھی ہوتا ہے. تو دعا کی قبولیت کی صورتیں ایک تو یہ کہ مصیبت ٹل جاتی ہے, یعنی ایک تو یہ کہ جو مانگا وہ بظاہر مل جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کی جی جی یہ اپنے فیضان سنت کا ہی ہے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, قبول ہونے کے معنی سمجھنے میں خطا کھانے کی وجہ سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. دعا قبول ہی قبول ہے, قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں, لہذا قبولیت دعا کی تین صورتیں ملاحظہ فرمائیے. نمبر ایک, جو اس نے مانگا وہ نہ دیا گیا کہ اس کے حق میں بہتر نہ تھا, اور وہ ارحم الراحمین جل جلالہ اپنے بندوں کے حق میں بہتری چاہتا ہے. نمبر دو, اس دعا مانگنے والے پر کوئی سخت بلا, کوئی سخت بلا و مصیبت آنی تھی جسے اس کا پروردگار عز و جل اس بظاہر قبول نہ ہونے والی دعا کے سلے میں دور فرما دیتا ہے. مثلا اتوار کو بعد نماز مغرب اسکوٹر کے حادثے میں اس کا پاؤں ٹوٹنے والا تھا, اور عصر کی نماز میں اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ فلاں پر جو میرا 1000 روپیہ قرض ہے وہ رقم آج مغرب کے بعد مجھے مل جائے. یہ نماز مغرب ادا کر کے اسکوٹر کے ذریعے صحیح سلامت مقروض کے پاس پہنچ گیا, مگر اس نے قرض نہیں لوٹایا. اس سے مانگنے والا یہ سمجھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی, مگر اس بے خبر کو کیا خبر کہ مقروض کے پاس پہنچنے سے قبل حادثے میں اس کا جو پاؤں ٹوٹنے والا تھا وہ اس دعا کی برکت سے نہیں ٹوٹا. اگر دعا نہ مانگتا تو پاؤں حادثے میں ٹوٹ جانا تھا. نمبر تین, یہ کہ جو مانگا دیا جاتا, بلکہ اس دعا کے عوض یعنی بدلے میں آخرت میں ثواب کا ذخیرہ عطا کیا جائے گا, جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا جب بندہ آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مقبول نہ ہوئی تھی, تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں یعنی آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسئلہ نمبر پانچ پورا سورہ دو, یا اگر مقتول اگر مقتول یعنی قتل شدہ آدمی شہر وغیرہ میں ملا اور معلوم ہے کہ چوروں نے قتل کیا ہے، خواہ اسلحے سے قتل کیا ہو یا کسی اور چیز سے، تو غسل نہ دیا جائے، اگرچہ یہ معلوم نہیں کہ کس چور نے قتل کیا. یوں ہی اگر جنگل میں ملا اور معلوم نہیں کہ کس نے قتل کیا تو غسل نہ دیں گے. یوں ہی اگر ڈاکوؤں نے قتل کیا تو غسل نہ دیں گے، ہتھیار سے قتل کیا ہو یا کسی اور چیز سے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکو جس کو مار ڈالتے ہیں، چور مار ڈالے، ڈاکو مار ڈالے، تو ان کو مطلب غسل نہیں دیا جائے گا. مردہ ملتا ہے جب، اگر وہ زندہ رہا کافی دیر تک، نماز وغیرہ کا وقت آ گیا، زخمی ہے جی، تو یہ حکم نہیں ہوگا. ہاں زخمی کر دیا ڈاکوؤں نے اور بعد میں یہ مر گیا تو غسل دیں گے، اور فوراً مر گیا تو غسل نہیں دیں گے. تو بعضوں کا ڈاکو گولی مارتے ہیں بےچارا تڑپ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، تو فوراً مر گیا تو غسل دے دیں گے، اور فوراً نہیں مرا، اسپتال میں جا کر زخمی رہا پھر مرا، تو غسل نہیں دیں گے. دیکھیے اس کو توجہ سے سنیں، نازک مسئلہ ہے. بہار شریعت صفحہ جلد تیسری، جلد پہلی صفحہ نمبر 861 سے یہ میں نے پڑھ کے سنایا تھا، مزید اسی صفحے پر مسئلہ نمبر 8. کوئی شخص گھائل ہوا یعنی زخمی ہوا مگر اس کے بعد دنیا سے متمتع ہوا، دنیا سے اس نے کوئی نفع اٹھایا، فائدہ اٹھایا، مثلا کھانا کھایا، یا مثلا کھایا یا پیا یا سویا یا علاج کیا، اگرچہ یہ چیزیں بہت قلیل ہوں، یا خیمے میں ٹھہرا یعنی وہیں جہاں زخمی ہوا، یا نماز کا ایک وقت پورا ہوش میں گزرا بشرطے کہ نماز ادا کرنے پر قادر ہو، یا وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ کو چلا، یا لوگ اسے معرکے سے اٹھا کر دوسری جگہ لے گئے، یعنی جنگ کی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ، یعنی جنگ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے گئے، خواہ زندہ پہنچا یا راستے ہی میں انتقال ہوا، یا کسی دنیاوی بات کی، وصیت کی یا بیع کی، یعنی کچھ بیچا یا کچھ خریدا یا بہت سی باتیں کی، تو ان سب صورتوں میں غسل دیں گے، بشرطے کہ یہ امور جہاد ختم ہونے کے بعد واقع ہوئے، اور اگر اثناء جنگ نے دوران جنگ میں ہو تو یہ چیزیں مانے شہادت نہیں، یعنی شہادت میں رکاوٹ نہیں، یعنی غسل نہ دیں گے. اور وصیت اگر آخرت کے متعلق ہو، یا وہ ایک بات، یا وہ آخرت کے متعلق ہو یا دو ایک بات بولا اگرچہ لڑائی کے بعد، تو شہید ہے غسل نہ دیں گے. اور اگر لڑائی میں نہیں قتل کیا گیا بلکہ ظلمن، تو ان چیزوں میں سے اگر کوئی پائی گئی تو غسل دیں گے ورنہ نہیں. تو یہ تفصیل آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکو نے مار دیا کسی کو تو فوراً مرا، یا جو میں نے بیان کی چیزیں بہار شریعت میں سے ایسی صورتحال پیش ہوئی، اس کو دیکھ کر ہی اس کا شہید کا حکم ہوگا. اگر اس کا شہید کا حکم باقی رہے گا تو غسل نہیں دیں گے ورنہ دیں گے. یہ بہت غور کر کے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، علماء سے مشورہ کر کے مسئلہ پڑھ کے دیکھنا ہے اس کو، ورنہ یہ کہ غسل میت فرض ہے، فرض کفایہ، یہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. اب یہ کہ کسی کو غسل نہیں دینا تھا, ایسا کہ وہ ڈاکو نے گولی ہماری فوراً بیچارہ شہید ہو گیا, تو اب اس پر غسل نہیں ہے, تو ایسی صورت میں غسل دے دیا تو لکھا نہیں ہوئی جس میں. اب اچھا کفن بھی نہیں دینا ہے, پھر وہ پہنے کپڑوں میں ڈاکو نے مار دیا, اس کو پہنے کپڑوں میں اس کو دفنانا ہے, فوراً مر گیا. تو اب اسی طرح وہ جو دھماکے میں مرتے ہیں اس کا لاشوں کے چتڑے اڑ جاتے ہیں. سب کو آج کل غسل تو دیتے ہی ہوں گے, مطلب کفناتے بھی ہوں گے, کیونکہ ہے یہ بھی ایک واردات ہی ہے. اب خدا بہتر جانے اس کا حکم اٹکل سے بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں ڈکیتی اور چوری کی واردات مراد نہیں ہے, یہاں ظلم قتل ہے, اس کا معلومات کرنی پڑے گی. یہ میرے ذہن میں آیا کہ دھماکے میں جو مرا اس کا کیا, یا ڈکیتی مقصود نہ ہو, لوٹنا مقصود نہ ہو, ویسے گولی مار دی جیسے دہشت گردی میں مارتے ہیں, ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے, اس میں بھی ڈکیتی مقصود نہیں ہوتی, اپنے حریف کو مارنا ہوتا ہے, یا یہ کہ وہ خاندانی جھگڑا ہوتا ہے, انتقامن مارتے ہیں, اس نے میرے بیٹے کو مارا تھا یا میرے باپ کو مارا تھا تو بیٹا مار دیتا ہے. بعض جگہ یہ خاندانی نسلوں میں چلتی ہے جو کہ بالکل غلط ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے, گناہ ہے یہ. تو بہرحال ہوتی ہے, تو اس میں کیا حکم ہوگا, اس میں ضمن مسائل نکل رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جامعۃ المدینہ کے ایک طالب علم اعتکاف میں ہے, سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الواجد, میں فضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ حضرات جب وضو خانہ جاتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے ٹونٹی کھول کر چیک کرتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے یا نہیں, اور اگر آ رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ٹونٹی ایسی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی کھولتے ہی کافی پانی بہا دیتی ہے, تو کیا اس پر اسراف کا حکم لگے گا یا نہیں؟ پیارے باپا جان, میری اور میرے گھر والوں اور ساری امت کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو ہی کی پوزیشن میں بیٹھ کر اگر نل کھولے ہاتھ دھونے کے لیے کہ اگر پانی ہے تو ہاتھ دھل جائیں گے, نہیں ہے تو پتہ چل جائے گا, تو اس میں فرق ہی کیا پڑتا ہے کہ پہلے سے کھڑے کھڑے یہ جناب تھوڑا متحرکت کرنے کی بھی تکلیف نہیں فرماتے تو مسجد کا پانی ضائع کرنے پر تلے ہوئے. اس لیے مشورہ یہی ہے کہ پہلے بیٹھ جائے آستینے چڑھا کر, یا بغیر جس طرح بھی بیٹھ کر اپنے ہاتھ دھونے کی نیت سے ہاتھ دھو لے. اب پانی ہے تو ٹھیک ہے, اب آستینے چاہے تو چڑھا لے, مگر آستینے چڑھا کر بھی بیٹھے تو دیر کتنی لگتی ہے, اور بعض تو ہوتے بھی آپ آستین والے. وقف کے پانی کے حکام زیادہ سخت ہے, بلکہ گھر کا پانی بھی ہو نا اس کو بھی ضائع کیوں کرے, اگر کھول کر چیک ہی کرنا ہے نا تو گلاس رکھ لے آڑے, یہ چیک کر لے, گلاس کا پانی استعمال کر لے. گھر کے پانی میں بھی یوں کرے, اسی طرح مسجد کے پانی میں بھی یوں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی برتن یا گلاس رکھ کر اس کو چیک کرنا ہے تو کر لے وضو کے لیے, تاکہ یہ پانی ضائع نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا دو آڈیو سوال ایک ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حمزہ مصطفیٰ ہے، میں مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میں امامہ پہنتا ہوں تو لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، میں چادر پہنتا ہوں تو لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں. آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، میں اچھا ہو جاؤں. پیارے باپا جان، میں نے فرعون کا خواب رسالہ پڑھنے کے بعد کولڈ ڈرنک چھوڑ دی ہے. میں لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہوں، لوگ مجھے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور میں باپا جان کو بہت چاہتا ہوں، اور مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھی بھی ساتھی ہیں. مدنی منے کا سوال شاید پہلے بھی کبھی چلا ہے، چلو اس کی دوبارہ باری آ گئی، اور یعنی پہلے رمضان شریف سے پہلے کبھی چلا ہے شاید، یاد پڑتا ہے. اور یہ اس طرح بھائی، یہ بھی امامہ باندھتے تو لوگ چھیڑتے شاید، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اب یہ کہ لوگ چھیڑیں تو صبر کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. مدنی منڈے کو بھی چاہیے کہ صبر کریں. جہاں لوگ چھیڑتے ہیں گے وہاں کوئی ایسا بھی تو ہوگا نا جو شاباش دیتا ہوگا، حوصلہ افزائی کرتا ہوگا، دعا کے لیے کہتا ہوگا. تو یہ ملا جلا ہوتا. اصل مسئلہ یہ کہ ایک نے ستا لیا نا تو وہ یاد رہتا ہے، 99 نے جو حوصلہ افزائی کی وہ پھر بلا جاتی ہے. اور جب بندہ تذکرہ کرتا تو یہ کبھی بھی نہیں کرے گا تذکرہ کہ اتنا اتنا میرے لیے حوصلہ افزائی لوگوں نے کیے اور دو نے مجھے چھیڑا ہے، بلکہ یہی کہے گا مجھے چھیڑا، مجھے لوگ چھیڑتے ہیں، مجھے لوگ چھیڑتے ہیں، مجھے لوگ چھیڑتے ہیں. یہ ایک عام مطلب ہے، روٹین ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی مثال بھی پتا نہیں دوں کہ نہیں دوں، چلو نہیں دیتا. یعنی اس طرح کا ماحول ہے مذہبی لوگوں کے، بعض لوگوں کے حوالے سے. تو بابا ہمدردی جو ہے نا یہ ملتی ہے اس وقت جب کوئی آدمی یہ گئے میرے کو چھیڑا. یعنی اگر آپ بولے نا کہ میرے کو الحمدللہ اتنے اتنے اسلامی بھائیوں نے فلاں معاملے میں میری پیٹ تھپکی، حوصلہ افزائی کی، تو اس میں اتنی وہ ہمدردی نہیں ملتی. اچھا آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سننے سے کچھ تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ اگلے کو کچھ مزہ آ رہا ہے. جانا میں مثال، میں اپنے لیے مثال دوں سمجھانے کے لیے، کہ میں مقرر ہوں اور لوگ مجھے جب میں بولتا ہوں تو یا نعت پڑھتا ہوں تو مجھے لوگ پیسے دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. میں کبھی نہیں بولتا کہ میرے کو پیسے ملتے ہیں. آپ کسی کو بھی نہیں سنو گے جو بولے کہ میرے کو اتنا اتنا نذرانہ ملتا ہے، فلاں نے اتنی ساری رقم دی مجھے، فلاں نے مجھے اسکوٹر پیش کر دی، یہ نہیں بولیں گے. اچھا اب ایک نے نہیں دیا، ایک ٹکا بھی نہیں دیا، تو میں بولوں گا کہ یار میں اتنا دور سے گیا، اپنے پیٹرول اپنا جلایا، اور یار یہ بڑا شوم آدمی ہے، کنجوس آدمی ہے، اس نے یار پانی تک کو مجھے نہیں پوچھا. یہ ہمارے طبقے کی حالت ہے. قربان جاؤں محدث اعظم پاکستان پر حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ کہیں تشریف لے گئے آپ بیان فرمانے کے لیے، تو وہاں لوگوں نے نذرانہ پیش نہیں کیا، تو آپ کے جو ساتھ خادم تھے وہ کچھ بڑبڑانے لگے کہ کیسے لوگ علماء کی خدمت نہیں کرتے، کچھ حضرت آپ کو دیا ہی تک نہیں کچھ. تو آپ نے اس کو خاموش کراتے ہوئے فرمایا کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، نہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا، یعنی نیکی کی دعوت دینا، یہ تو ہمارا منصب ہے، یہ ہمارا منصب ہے. یہ تو ہمارے، یہ لوگ تو محسن ہیں کہ انہوں نے لائٹنگ کر دی، مائک لگا دیے، تشہیر کر کے لوگ جمع کر کے مجھے دیے. میں نے کیا کیا؟ میں نے صرف بیان ہی تو کیا، محنت تو ان لوگوں نے کی ہے، تو پیسے کا ہی کیا. اس طرح اس کو خاموش کروا دیا. اگر ایسوں کی تعداد کتنی، آٹے میں نمک بھی شاید کچھ زیادہ مقدار میں ہوتا ہوگا. وہ کہنے کہ ہم لوگوں کی بہت بری حالت ہو گئی ہے. لیکن معاذ اللہ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایسے بھی پائے جاتے ہیں, طرح طرح کے رنگ رنگ کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو جو بھی کرے عمل بندہ اللہ کے لیے کرے. تو اب یہ کہ امامہ داڑھی کی وجہ سے لوگ چھیڑتے ہیں اس کا انکار نہیں ہے, لیکن ایمانداری کی بتائیں کہ اس کا احترام کرنے والے بھی معاشرے میں ہیں کہ نہیں ہے, آپ بتائیے مجھے, ہے نا. اور اگر میں یہ کہوں کہ احترام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. کہ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ داڑھی امامہ دیکھ کر بعض اوقات یہ بسوں کو روک کر ڈاکو روکتے ہیں نا, تو سب کو لوٹتے, داڑھی امامہ والے کو نہیں لوٹتے, چھوڑ دیتے, ایسا بھی ہوتا ہے. اسی طرح ٹریفک پولیس والے, دیگر پولیس والے بھی میں نے دیکھا, داڑھی اور امامے کا بارہا یہ لوگ احترام کرتے, داڑھی امامے والوں کو نہیں مطلب تنگ نہیں کرتے. مجموعی طور پر تو عزت ہی ہے نا, مجموعی طور پر بالکل عزت, بلکہ یوں کہوں کہ پوری دنیا میں مسلمان عزت کرتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا. بلکہ ایئرپورٹ پر باپا آپ کو یاد ہوگا غیر مسلموں کے ایئرپورٹ سے اگر کوئی گزرتا ہو نا تو اس کے ساتھ شاید ایسا واقعہ ہو کہ میرا تو مشاہدہ ہے کہ جیسے بڑی چیکنگ آج کل بڑی زبردست چیکنگ چل رہی ہے دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر, لیکن غیر مسلموں کے ایئرپورٹ پر بھی جہاں پر چیکنگ کرنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں اگر وہاں سے بھی امامہ شریف سر پر لے کر اگر ہم نکلتے ہیں نا سر پر سجا کر تو غیر مسلم بھی مطلب کہ امامے کو چیک کرنے میں بھی یہ تھوڑا سا مطلب محتاط ہو جاتے ہیں کہ, اور باقاعدہ میرا پریکٹیکل واقعہ ہے کہ باقاعدہ اپنے افسر کو بلاتے ہیں اور پھر ہم سے اجازت لیتے ہیں کہ نائی چیک کٹ کیونکہ میں اس کو چیک کر سکتا ہوں. تو خیر الحمدللہ ہماری تو تربیت ہوئی ہوئی ہے کہ بالکل ہم تو کہتے ہیں کہ چیک کرو کس نے منع کیا, تو یہ پھر بعد میں سوری بھی بولتے ہیں, اچھو اچھو کے جوتے تک اتروا دیتے ہیں, نہ جوتا چھوڑتے ہیں نہ بیلٹ چھوڑتے ہیں نہ گھڑی کچھ بھی نہیں چھوڑتے, لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی ہمارا امامہ شریف سر سے اتروا کر ہم کو گیٹ سے نکلوایا ہو. یہ ایسا بھی ہوتا ہے صاحب کہ ماما چادر اگر ہو تو پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو ہم ہاتھ لگائیں. ابھی جب جانا ہوا تو اب وہاں ایک نئی سیکیورٹی کی چیکنگ اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں آپ ہمارے امامے پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے تو وہ کہیں گے آپ خود امامے پہ ہاتھ لگائیں. جب ہم اپنے امامے پہ ہاتھ لگا لیں گے تو اب ہمارے ہاتھوں کو ایک انہوں نے کاغذ ایجاد کیا ہے, ایک نئی ٹیکنالوجی, اس کاغذ کے ذریعے وہ ہاتھ پر پھیریں گے اور اس کو مشین میں ڈالیں گے تو وہ کاغذ بتا دے گا کہ امامے کے اندر کوئی جو ہے ایسی چیز نہیں ہے جو سیکیورٹی کے خلاف ہے. یعنی ہم سے پہلے وہ اجازت لیں گے کہ ہمارے ہاتھ ایسے ہیں کہ آپ اجازت دیتے ہیں ہم آپ کے امامے چادر پہ ہاتھ لگائیں. تو الحمدللہ بھی امریکہ میں پورے پورے قافلے کے ساتھ میں سفر کیا, کسی جگہ پر بھی ہمارے امامے پر انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا, ہم نے خود ہاتھ لگایا, اپنے ہاتھوں کو آگے پیش کیا, وہ اس پر اپنی کاغذ کو گھماتے تھے اور سیکیورٹی کلیئرنس کر دیتے تھے. سر پہ امام سجا رہے, سر پہ امام سجا رہے, سر پہ امام سجا رہے, رخ پہ داری سجی رہے, رخ پہ داری سجی رہے, رخ پہ داری سجی رہے, اور سر پر زلفیں سر پر زلفیں سر پر زلفیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ داری یا امامے کی کوئی مذاق اڑاتا ہے وہ غلط کرتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اجر کمائیں. آپ کو لگتا ہے ہمت نہ ہاریں, آپ کو لگتا ہے کہ بعض اوقات اس میں امامہ شریف پہننے والے کا بھی کہیں کہیں کوئی کردار وائز قصور ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر تنقید ہوتی ہے یا انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ بولتا ہوگا نا تو بھی یہ مصیبت آتی ہے, زور زور سے ہنسے مذاق مسکری کرے تب بھی یہ مصیبت آتی ہے, یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں. مطلب فری زیادہ ہو جائے تو مصیبت آئے گی, اگر نارمل ہو نا تو کسی کو پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ خاما کا امامہ کھینچ کے مطلب یعنی کہ وہ چھیڑے گا, ایسا بہت کم ہوتا ہے. کچھ لوگ مراسم ہوتے ہیں بعض, لیکن بعض کھلنڈرے اور اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خاما خوابی آوازیں کستے ہیں, لیکن ایسوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے. اور بعض اوقات یہ کہ دوسرے اس کو وہ روک بھی لیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و اجر عطا فرمائے اور سنتوں پر استقامت بھی بخشے. کہ بعضوں کا یہ اکا دکا آدمی ستاتا ہے تو یہ بس دل پہ لے لیتے ہیں، لوگ ستاتے ہیں کر کے وہ سنت سے دور ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا میری توجہ دلائی کہ ساحل نے یہ بھی کہا میرے گھر والوں اور ساری امت کی بلا حساب بخشش کی دعا کر دیں. میں نے سنا نہیں، اگر یہ کہا ہے سوال میں کہا گیا. اچھا جی بابا، تو ساری امت کی بلا حساب مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں جب دعا مانگتا ہوں یا اللہ میرے گھر والوں کی، تمام دعوت اسلامی والوں اور والیوں کی بے حساب مغفرت فرما، اور اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما. یہ نوٹ نہیں کیا ہوگا آپ نے، شاید میں نے بار کیا ہے نا، بعضوں نے کیا. یہ اس میں حکمت ہے کہ میزان قائم ہوگی، اعمال نامے تولے جائیں گے، ہر فرد کی بے حساب بخشش نہیں ہوگی، تعدادیں بھی لکھی ہوئی ہیں، پھر بے گنتی بھی ان کے ساتھ، کہ کس کی گنتی کسی کو معلوم نہیں، کہ بے حساب بخشش جن کی جائے گی ان کی تعداد بھی لاکھوں کروڑوں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو حدیثوں سے مستفاد، لیکن سب کے سب نہیں. تو ہم مطلب ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کو بے حساب بخشا جائے گا یا اللہ ہم دعوت اسلامی والوں کو اس میں شریک کر دیں، کیونکہ ہر مسلمان دعوت اسلامی میں نہیں ہے، اور مسلمان یہ امت تو چلتے چلتے 1400 سال سے تو چلی آ رہی ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت، اور پھر یہ چلتی رہے گی جب تک رب چاہے گا. تو اس صورت میں مطلب یہ کہ دعوت اسلامی والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، کہ سب ساری امت دعوت اسلامی میں نہیں ہے، امت کا ایک حصہ، ایک جز ہے، اور وہ بھی بہت چھوٹا حصہ ہے، ورنہ اربوں مسلمان دعوت اسلامی سے واقف نہیں ہے جو دنیا سے چلے گئے. آئندہ کب تک دعوت اسلامی چلے گی یہ بھی نہیں پتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ یعنی کہ محال عادی، بلکہ یہ تو ایک متعین ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، حدیثوں سے ثابت ہے، میزان قائم ہوگی. تو اس لیے سب کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ امت کی مغفرت فرما. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ امت کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی تو روایتیں ملتی ہیں نا کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی گناہوں کی وجہ سے ان کو کچھ عرصے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا، تو اگر سب کی مغفرت کی دعا کر لیں گے تو پھر وہ جانے والے کون ہوں گے؟ یہ سب کی مغفرت سے مراد جہنم سے آزادی اور مغفرت اور ہے. مثلاً یہ کہ اب تک جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں، تو یہ بھی گناہوں سے مغفرت ہے، اور خلاف اولا فعل سے بھی مغفرت مراد لی جاتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی مغفرت کی دعا فرماتے تھے، اب یہ ان کی شان شان یہاں مراد لی جائے گی، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو گناہ نہیں کرتے نا، معصوم ہے، ہر نبی معصوم ہے. تو مغفرت کے معنی وسیع ہیں، مغفرت درجات کی بلندی کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے کہ درجات بلند ہو، مغفرت کے ایک معنی یہ بھی لیے جاتے ہیں. آپ ذرا سنیے، اب میں نے جیسے یہ عرض کیا کہ ترقی درجات ہونا یہ بھی مغفرت کے ایک معنی میں آتا ہے، ہے ایسا ہے نا؟ تو اس طرح مغفرت کا معنی یعنی کئی معنی ہے، تو ہر ایک کے اس کے شائن شان معنی میں مغفرت ہے. یہ نہیں کہ اب اس کو گناہ کرنے کی کھلی چھوٹ ہو گئی، امت کی مغفرت کی دعا کر دی ہم نے، یا اس کی مغفرت کی دعا کر دی، یا اس کی مغفرت ہو گئی، یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، تب بھی گناہ کرنے کی کھلی چھوٹ نہ ملی. اس کے معنی ہے کہ اب تک جو گناہ کیے چلو یہ معاف ہو گئے، آئندہ خیال رکھنا. انہیں کہ کئی معنی اس کے مغفرت کے، مطلب معنی کئی ہوتے ہیں، میرے پاس تحریر نہیں ہے ورنہ وہ آپ کو کس میں بتا دیتا میں. فتاور فضائل دعا کے اندر, فضائل دعا میں یہ تفصیل لکھی ہے. اصل میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا نا بلا حساب, یہ تعمیم ہر طرح سے ہو گئی, ہر طرح کا عموم ہو گیا. جبکہ یہ سب کی مغفرت فرما میں یہ ہے کہ کسی کی سزا کے اندر کمی کر دے, یہ بھی اس کے اندر آئے گا بخشش کے اندر. مغفرت فرما کسی کی سزا میں کمی کر دے تو اس کو فضائل دعا کے اندر جائز لکھا ہے. اس لیے امت کے مغفرت کہنا اور چیز ہے, بلا حساب مغفرت کہنا یہ اور چیز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. يا خدا میری مغفرت فرما, يا خدا میری مغفرت فرما, باغ فردوس مرحمت فرما, ہونا عطار حشر میں رسوا, فرت فرما بے حساب, بے حساب اس کی مغفرت فرما. آمین. بابا یہ جو ابھی کریکشن کرنی تھی ہمیں, جو اس کو درست کرنا تھا, پیج نمبر 311 پردے کے بارے میں سوال جواب, تو ایک اس میں مشورہ یہ ملا ہے کہ چونکہ یہ لکھا ہوا سبز رنگ سے ہے تو اگر اس کے پیش کو مطلب سیاہ قلم سے اگر ہم کر لیں گے تو اس کو سمجھا نہیں میں زور سے ذرا. یہ جو اس کو درست کرنا تھا پیش کو زبر بنانا ہے جی جی, چونکہ کتاب میں یہ سبز رنگ سے لکھا ہوا ہے جی جی, تو اگر اس پہ بلیک کلر سے ہم صرف زبر بنا دیں گے تو شاید اس کو کہیں سے چٹ لگانے کی یا کاٹنے کی حاجت نہیں آ رہی ہے. اگر بلیک کر لیں گے تو واضح زیادہ جی واضح ہو جائے. ہاں اسی سے کروا لیتے ہیں بابا, آپ کالے قلم سے کروا لیں. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرما لیں کہ جن جن کے پاس پردے کے بارے میں سوال جواب ہے, صفحہ نمبر 311 پر العینو جو لکھا ہے اس کو زبر کرنا ہے العینا, تو یہ زبر جو ہے وہ سیاہ قلم سے بآسانی ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا پشتو میں ایک سوال ہمارے بزرگ دیر سے آئے ہیں, یہ دیر سے بابا خیبر پختونخوا سے تشریف لائیں یہ سوال. بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم سید خیر الابرار بخاری دے دا خیبر پختونخوا ضلع دیر سر تعلق لرما او د دیرش دو رزو د اعتکاف د پارا دلتا راغلی یم. زما سوال دا دے چکلا سڑے اولام بی او بیا جماعت تراشی او هغه په خپل یختو کې کنگی کوي او مالش کوي نو د دې متعلق وضاحت کوي او زما د پارا خصوصی دعا وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان یہ اسلام بھائی خیبر پختونخوا ضلع دیر سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے ہیں, ان کا سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نہائے اور اس کے فوراً بعد مسجد کے اندر آ کر بالوں میں کنگھی کرے یا مالش وغیرہ کرے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالوں میں کنگھی کرنے سے امکان یہ کہ مسجد میں بال جھڑیں گے، تو مسجد میں بال جھڑنے نہیں چاہیے۔ اگر اپنی چادر بچھاتا ہے اور احتیاط سے کنگھی کرتا ہے کہ بال چادر میں گرے پھر اس کو سمیٹ لے، تو کنگھی کرنا مسجد میں کوئی گناہ کا کام تو ہے نہیں۔ مالش کرنا، تو اگر آدمی نے یوں یوں کر لیا اپنے سر میں جیسے کچھ، تو یہ بھی کوئی ایسا کام نہیں جس سے لوگوں کی جگہ گرے یا کسی کو تکلیف ہو۔ باقاعدہ یہ الگ بات ہے کہ وہ مالش آ کر بیٹھ جائے اور لائن لگوا کر مالشیں کرنا شروع کر دے، اس کی اپنی جگہ پر ممانعت ہے۔ اب وہ کس جگہ کس طرح کی مالش وہ فرما رہے ہیں، اب یہ خدا بہتر جانے۔ میں جو سمجھا ہوں وہ میں نے عرض کیا، اس طرح مطلب بعض اوقات آدمی کو یوں یوں کرتا ہے، خارش ہوتی ہے یا تھوڑا یوں دباتا ہے، مالش کرتا ہے۔ اب اس میں تو مسجد میں اگر ایسا کر لیا تو کیا حرج ہے، جبکہ اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو۔ بال مسجد میں جھڑنے نہیں چاہیے، مالش میں بھی جھڑیں گے بال تو پورا امکان ہے۔ اپنی چادر وغیرہ بچھا کر احتیاط سے تیل کنگھی کرتا ہے ضرورتاً، تو اس میں حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لیکن سب کو احتیاط کرنا نہیں آتی، چادر بھی بچھائیں گے نا، اوپر پنکھا بھی چلائیں گے، تو پھر وہ چادر آپ کے بال کو شاید بچا نہیں پائے گی، پنکھے سے ہوا میں اڑیں گے بال، مسجد میں پھیلیں گے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اس لیے مسجد کے اندر وہ بچا ہی جائے اس طرح کے معاملات سے کہ مسجد عبادت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، باہر یہ کام باہر کیے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ضیاء الدین اتاری، میں ہند امجدی کابینہ کے شہر فرخ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے احکام میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو اور غسل کرنا مکروہ ہے، اور آج کل گرمیوں میں عموماً ہمارے یہاں مساجد میں جو پانی کی ٹنکیاں ہوتی ہیں وہ اوپر رکھی رہتی ہیں، تو عموماً ظہر عصر مغرب میں تو یہ ایک دم گرم پانی ہوتا ہے، اس سے وضو کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اس میں وہ کہ دھات، تانبے، تانبا یا کوئی بھی دھات، یہ دیکھ لیتے ہیں، فتح رضویہ شریف میں ہے جزیہ، اس کا نماز کے حکام میں ہے شاید اس کا جزیہ۔ اس سے برس کا بھی اندیشہ ہے، سفید داغ۔ جب تک دوسرا سوال، یہ سوال ہے کہ جب بندہ انجیکشن لگاتا ہے تو اس کا وضو یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجیکشن سے نہ وضو ٹوٹے نہ روزہ ٹوٹے، البتہ خون نکل کر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ دھوپ کے گرم پانی کا صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ دو صفحہ 23 کے حاشیے پر لکھتے ہیں، جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا اس سے وضو کرنا مطلقاً مکروہ نہیں، بلکہ اس میں چند قیود ہیں. جن کا ذکر پانی کے باب میں آئے گا اس سے وضو کی قرات تنزیہ ہے، تحریمی نہیں، نہ مکروہ تنزیہ ہے. پھر مزید پانی کے باب میں صفحہ 56 پر فرماتے ہیں، یہ اسلامی بہنوں کی نماز سے پڑھ کر میں آپ کو سنا رہا ہوں، صفحہ 25 و 26، جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ چاہیے، نہ اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچنا نہ چاہیے. یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے اس کے پہننے سے بچیں، کہ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ ہے برف یعنی کوڑ کا خطرہ ہے. پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا. مکروہ تنزیہ ہوگا جیسا کہ آگے بیان ہوا، لیکن اس کا نقصان آپ کے سامنے، سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن یا ٹانکی، ٹانکیاں اب دھات کی تو کم ہوتی ہیں، سیمنٹ کی ہوتی ہیں آج کل ٹانکیاں. تو اب ایک سیمنٹ کی ٹانکی میں گرم ہو گیا پانی دھوپ سے تو اس سے برس کا اندیشہ نہ رہا اس عبارت کے مطابق کہ کوڑ کا خطرہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مکانوں میں پلاسٹک ہے، ایسبیسٹوس کیا ہوتا ہے وہ پلاسٹک کے جو ٹینک آتے ہیں، پلاسٹک نما ہوتے ہیں وہ، فائبر پلاسٹک فائبر کے ٹینک آتے ہیں، تو وہ بھی دھات نہیں ہے تو اس کا گرم پانی بھی یہ نقصان نہیں کرے گا جس کا لکھا ہے برس. گرم موسم گرم ملک، گرم موسم گرم ملک میں، وہ بھی سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن میں اگر پانی گرم ہوا تو وہ نقصان دے. اب ہمارے یہاں پاکستان میں بعض جو شہر ہیں بہت گرم ہوتے ہیں، گرم کہہ لیجیے سبھی ہے، سبھی بہت گرم ہوتا ہے. وہاں جب ہم قافلے میں گئے تھے تو وہاں ایک مولانا تھے، وہ فرما رہے تھے کہ یہاں مٹی کے گھر تھے، بولا مٹی کے گھر یہاں بناتے ہیں، اور انہوں نے بولا یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، خانہ گل راحت دل. یعنی مٹی کا گھر جو ہوتا ہے نا، یہ گرمیوں میں دل کی راحت کا باعث ہوتا ہے. گرمی بہت ہوتی ہے اور جو یہ کچی مٹی کے گھر ہوتے ہیں یہ گرمی اپنے اندر جذب نہیں کرتے، تو اندر میں تھوڑی ٹھنڈک رہتی ہے، اتنی گرمی نہیں ہوتی. ان کا فرمانا یہ تھا، اس لیے یہ مٹی کے گھر چاروں طرف بنے ہوئے ہیں. سبھی میں، سبھی بلوچستان کا ایک مشہور شہر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. باپا ابھی جو آپ نے فرمایا کہ انجیکشن جو ہے اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اس میں سے اگر خون نکلا بہنے کے قابل تو ٹوٹ جائے گا وضو. تو اگر کسی نے جو ہے وہ نس کے اندر انجیکشن لگوایا تو اب اس کا خون جو ہے نا وہ باہر نہیں آیا نا، وہ سرنج کے اندر ہی جو بھی نکلا. اسی طرح ڈرپ لگواتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا بہت خون جو ہے وہ سرنج کے اندر آ جاتا ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اگر بہنے کی مقدار آ گیا، اور بہنے کی مقدار ہی آتا ہے، اور جب ٹیسٹ کے لیے لیتے ہیں وہ تو بہنے کی مقدار ہوتا ہی ہے، سرنج بھر لیتے ہیں، دو سی سی، تین سی سی، ایک سی سی، جتنی اس کو حاجت ہوتی ہے، تو اس سے تو وضو ٹوٹ ہی جائے گا. اسی طرح جب وہ ڈرپ لگاتے ہیں اس میں بھی خون چڑھتا ہے، وہ چڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی بہنے کی مقدار ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے مواقع پر وضو ٹوٹ جائے گا. اور یہ جو کچھ نکلا یہ ناپاک بھی ہے. جو رطوبت نکلتی ہے اور وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، بدن انسانی سے جو نکلتی ہے. جب تک وضو نہیں توڑتی، جیسے کہ زخم ہے اس کے اندر یہ خون ہے، تو جب تک زخم کے اندر ہے بہا نہیں تب تک یہ پاک ہے، وضو نہیں توڑا. جیسے یہ بہا، یہ بہ کر جتنا نکلا یہ ناپاک ہے، وضو بھی توڑ دیا اس نے. اگر کسی اور کا ناپاک خون لگ گیا اپنے بدن پر تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اپنے زخم سے نکلے گا تو ٹوٹے گا، بہے گا تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ یہ کہ نس کا انجیکشن لگانے یا ڈرپ چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے. نس کا انجیکشن لگانے یا ڈرپ جو لگاتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے پاپا اللہ وبرکاتہ، میرا ایک سوال ہے. اکثر دعا میں آپ مانگتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ بابا جان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں حق نبی حیات نبی، یہ کہنا کیسا؟ جواب فرمائیے مہربانی ہوگی. یہ کہنے کا موقع نہیں ہے، مگر عوام کو چھیڑا بھی نہ جائے. عوام کو چھیڑیں گے تو وہ پھر بولیں گے یہ وہ ہے، مشکل ہو جائے گی، خطرہ ہے. ویسے یہاں حق نبی حیات النبی کہنے کا موقع کہاں ہے؟ اب جیسے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یہ اس کا معنی ہے. حق نبی حیات النبی، ایک کہنے کا موقع آپ کو لگتا ہے کہ موقع ہے؟ جیسے کہ میں کہوں، یعنی میں کہوں کہ میرا والد افطار میں تین کھجوریں کھاتا ہے، تو آپ کوئی بولے حق والد حیات والد، موقع تو نہیں ہے نا. تو یہاں یہ آیت کریمہ میں جہاں رکے، ابھی آگے تسلسل ہے اس کا، وقف ہے یہاں، لیکن آگے ہے نا کچھ موضوع اس کو مضمون پورا کرنے کے لیے. تو یہ حق نبی حیات النبی کہنے کا موقع نہیں ہے. تو یہ بس جدی پشتی چلا آ رہا ہے، جب سے سمجھو ہوش سنبھالا ہم نے بھی سنا حق نبی لوگ کہتے ہیں، منع نہیں کرنے جانا، ورنہ یہ کہنے والے بھی عام طور پہ ایک کوالٹی ہوتی ہے، یہ کہیں آپ کو کسی اور کھاتے میں ڈال نہ دیں، بتاؤ دسائی والوں کو برا بلا نہ کہیں. مدنی چینل پر بھی آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا، خدا جانے کیا ہوگا، کیونکہ یہ خود تو اب یہ دوسرے کو جب بولیں گے نا تو ہر ایک اپنے اپنے انداز میں بتائے گا. اب کوئی بولے گا راجا اس بولا، کوئی بولے گا اس نے حق نبی بولا، حرام بولا. حق نبی بولنے کا الگ، میں نے نہ ناجائز بولا ہے نہ حرام بولا ہے، میں نے بولا یہ بولنے کا موقع نہیں ہے. تو اب جو نصیب میرے بابا، یہاں دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک ہے کہ وہ کہہ کے رک گئے بالکل امام صاحب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں رک گئے تو اب اگر کسی نے حق نبی یا حیات النبی کہا تو یہاں علماء کا اختلاف ہے کہ کہے یا نہ کہے. بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کہیں یہاں پر. اور اگر امام صاحب رکی نہیں رہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اس طرح پڑھتے ہوئے چلے گئے تو اب درمیان میں بولنے کی اجازت اصلا نہیں ہے. اب تو ناجائز ہو جائے گا نا بولنا. لیکن خیر امام صاحب رکتے ہیں, شاید حق نبی کہلوانے کے لیے رکتے ہوں تو بھی کہہ نہیں سکتے کیونکہ عوام میں ہے یہ. اچھا ہے بھی سنیوں کی مسجدوں میں یہ ہے مطلب بہرحال, تو اس لیے اس کو چھیڑنا جو ہے نا یہ رسک ہے. تو میں نے بھی ناجائز نہیں کہا, مطلب موقع نہیں ہے کہنے کا, بچنا اچھا ہے. آپ نہ کہیں لیکن دوسروں کو کہنے والوں کو ٹوکنے سے پہلے 112 مرتبہ سوچ لیں گے کہیں گلے میں نہ جائے کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان سے سوال آئے کہ کوئی آدمی موٹر سائیکل یا کوئی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا آگ میں جل جاتا ہے یا پانی میں ڈوب جاتا ہے, کیا وہ شہید ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آگ میں جل جانے, پانی میں ڈوب جانے کو تو شہید کہا ہے, اور دیوار گر پڑی اس میں دب کر مر گیا تب بھی شہید. لیکن ان کو غسل دیا جائے گا, غسل کفن سب ہے ان کا. البتہ یہ ایکسیڈنٹ کا صراحت نہیں ہے, بہار شریف میں اس کا لکھا نہیں ہے, کیا شہید کہا جائے نہیں کہا جائے کچھ پتہ نہیں ہے, اس کا لکھا نہیں ہے. جو حادثے تو پہلے بھی ہوتے تھے رہو گھوڑوں پہ, اور تو اس کا گھوڑے گھوڑا دوڑ رہا تھا, دو گھوڑے ٹکرا گئے, ٹکرا نہ ہوتا ایکسیڈنٹ میں اور مر گیا, تو اس کو شہید لکھا ہوئے تو پڑھا یاد نہیں پڑتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. ہے گر کر مرا ایکسیڈنٹ اس کو کہیں گے؟ بابا میرا میرا ناقص مشورہ ہے, ابھی بھی کچھ دیر پہلے جو بہار شریعت کے جو جزیات بیان ہوئے تھے وہ وہ ڈاکے والے اور دنیا سے فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا, میرا ناقص مشورہ ہے کہ اگر حافظ صاحب وغیرہ اس میں اور دیگر جو اس طرح کے واقعات عرف عادت ابھی جو موجودہ معاشرے کے حساب سے اسی کو تفصیل لے لی جائے, اور پھر ایک سوال کی صورت میں آپ کی طرف سے اگر اس کا جامع بیان ہو جائے نا ہم اس کو گلدستہ بنا لیں گے. تفصیل بھی آپ لیں گے اور یہ فون سے نہیں مطلب یہ کام چلے گا, سوال بنا کر جواب دارالافتاء سے لکھوا لیا جائے. میں انشاءاللہ حافظ صاحب سے مشورہ کر لیتا ہوں. ہم کر لیتے ہیں. اچھا تفصیل مل جائے تو حافظ صاحب مدینہ مدینہ انشاءاللہ. تو سواری سے گر کر مرا تو شہید ہے, اب یہ کہ اس پر قیاس کیا جائے گا اسکوٹر والا, مشورہ کرنا پڑے گا, علماء سے پوچھنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت